antyinflacja. Wybrane produkty marki Finish do 30% taniej. Oferta ważna do 9 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, 6 dzień września, środa, minęła 13. Serwis Trójki, Karolina Kosińska. Ofensywa programowa PiS-u, tym razem partia rządząca stawia na lokalne produkty. Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy wart ponad miliard dolarów ogłosi w Kijowie szef amerykańskiej dyplomacji. Podejrzany o korupcję były minister skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierz Karpiński pozostanie w areszcie. Żywność, która trafia na nasz stół, ma być smaczna, zdrowa, ale przede wszystkim ma być produktem lokalnym. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało trzeci z tak zwanych konkretów na kolejną kadencję. To właśnie program Lokalna Półka. Chodzi o obowiązek, aby markety miały w swojej ofercie minimum 2/3 towarów od lokalnych dostawców. Chodzi o skrócenie drogi od pola do stołu, mówi były minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, obecnie minister, członek Rady Ministrów. Ważne ekonomicznie to przede wszystkim zapewnienie dochodowości zbytu dla polskich rolników. To jest najistotniejszy cel ekonomiczny, ale z drugiej strony też dostarczenie produktów pewnych, zdrowych, jakościowo najlepszych i to ma znaczenie społeczne i dla konsumentów. I to jest coś, co Prawo i Sprawiedliwość chce promować. 2/3 lokalnych produktów dotyczy owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych, a także pieczywa. Za 10 dni mija termin unijnego embarga na import zboża z Ukrainy. Polski rząd niezmiennie pozostaje na stanowisku, że zakaz nadal będzie obowiązywał, nawet jeśli Bruksela nie przedłuży embarga. Nie otworzymy naszego rynku na zboże z Ukrainy, również w przypadku groźby użycia unijnych sankcji wobec Polski, mówił w Polskim Radiu 24 poseł PiS Radosław Fogiel. Przecież nieraz już coś takiego widzieliśmy. Polska była od samego początku zaangażowana w pomoc Ukrainie, a Unia Europejska próbowała to nas karać finansowo, czyli de facto nakładać na nas sankcje, ale niezależnie od wszystkiego interes polskiego obywatela ma pierwszeństwo. I to jest dla nas najważniejsze. W przeciwieństwie do naszych konkurentów nie deklarujemy, że będziemy ślepo wykonywać polecenia Brukseli. Polityk przypomniał, że polski rząd podobnie zrobił w przypadku decyzji TSUE o zaprzestaniu wydobycia węgla w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia sporu z Czechami. Sąd apelacyjny w Katowicach przedłużył areszt dla byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza Karpińskiego, podejrzanego o korupcję. Polityk jest jednym z podejrzanych w warszawskiej aferze śmieciowej. Sąd przychylił się do zażalenia na wcześniejszą decyzję sądu okręgowego, który zgodził się na wyjście polityka z aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Mówi prokurator Jacek Otola. Podzielił argumenty prokuratury, przede wszystkim wskazując, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo sprawstwa podejrzanego, grozi mu realnie surowa kara pozbawienia wolności, a także w realiach niż sprawy w ocenie sądu apelacyjnego, podobnie jak i w ocenie prokuratora, zachodzi wysoka, realna obawa matactwa procesowego w sytuacji, gdyby zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze, czyli inne niż tymczasowe aresztowanie. Polityk Platformy w przeszłości był prezesem miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania w Warszawie. Śledztwo prokuratury dotyczy przyjęcia korzyści majątkowych przy przetargach na wywóz i utylizację śmieci w stolicy. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Wielu ekspertów spodziewa się decyzji o obniżeniu stóp, ale zdaniem wiceministra finansów Artura Sobonia, gościa Trójki, obniżka nastąpi, ale w jego ocenie dopiero w najbliższych miesiącach. Spodziewam się, że będziemy za chwilę, nie wiem czy dzisiaj, mieli cykl obniżek, ale... Część ekonomistów będzie, mówi, że to jest za duży optymizm, czy że to trzeba będzie, jeszcze poczekać. Nie, znaczy, tego nie wiem, nie chcę tutaj przesądzać, bo to nie jest moja kompetencja, to jest niezależna rada i niezależny bank centralny tutaj podejmie finalnie decyzję, czy to jest właściwy moment, ale mogę powiedzieć tak, nie wiem czy to będzie dzisiaj, natomiast generalnie spodziewam się, że w najbliższej perspektywie czeka nas cykl obniżek stóp procentowych. W lipcu prezes NBP mówił, że pierwsza obniżka jest możliwa po wakacjach, ale pod warunkiem, że inflacja spadnie poniżej 10% rok do roku. Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy wart ponad miliard dolarów ogłosi w Kijowie szef amerykańskiej dyplomacji. Antony Blinken przybył na Ukrainę z niezapowiedzianą wizytą. Według agencji Reutera sekretarz stanu chce dowiedzieć się, jak przebiega kontrofensywa, ocenić potrzeby frontowe oraz wspólnie z władzami w Kijowie zastanowić się, jak wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne przed okresem zimowym. Antony Blinken rozpoczął wizytę na Ukrainie od odwiedzin cmentarza w Kijowie, gdzie pochowani są żołnierze, którzy polegli w wojnie z Rosją. Historię życia rodziny Ulmów z Markowej przybliża wystawa Śmierć za człowieczeństwo w Lublinie. Podczas otwarcia ekspozycji arcybiskup Stanisław Budzik podkreślał, że rodzina Ulmów zginęła śmiercią męczeńską, naśladując Chrystusa. W niedzielę wszyscy jej członkowie zostaną beatyfikowani. Po raz pierwszy w historii Kościoła beatyfikowane zostanie także dziecko, które w chwili śmierci było jeszcze w łonie matki, podkreślał metropolita lubelski. To dziecko nienarodzone, ono żyło w łonie matki i ono zostało zamordowane razem z matką. Przyjęło, jak się to mówi, chrzest krwi, bo oprócz tego chrztu, który przyjmują wszyscy, którym jesteśmy ochrzczeni, jest chrzest męczeństwa, chrzest krwi. Uroczystości beatyfikacyjne rodziny Ulmów odbędą się w niedzielę w Markowej na Podkarpaciu. Nawiązując do niedzielnych uroczystości, prezydent Andrzej Duda napisał: pozostali ludźmi w nieludzkich czasach i zapłacili za to najwyższą cenę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do tematu rodziny Ulmów na pewno jeszcze do 15 w Trójce wrócimy. Tymczasem bardzo optymistyczne informacje dotyczące pogody. Myślę, że tak spacer, rower, trochę pobiegać albo po prostu posiedzieć na ławce. Pogoda sprzyja aktywności na zewnątrz. Do wieczora słonecznie, padać na pewno nie będzie, a temperatura, no proszę Państwa, rozpieszcza. Od 23 stopni nad morzem do 28 na zachodzie. Trójka do trzeciej. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you love to blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. I don't mind, I think so, I won't let. Liquido, narkotik, tutaj niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Trójka do trzeciej, do czternastej zajrzymy między innymi do kina i polecimy Państwu fajny film. Sprawdzimy, co muzycznego wydarzyło się 6 września, ale najwcześniej, to już będzie za kilka minut, zaprosimy Państwa na wczasy. Porozmawiamy o krajobrazach wypoczynku, o wystawie, którą można oglądać we Wrocławiu. Michał Żołądkowski, dzień dobry. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that sam tego chcesz. Wszystko Polskie Radio, 17 minut po 13. Jest taka wystawa, że można połączyć to mieć i być, mieć piękne widoki i być w różnych miejscach. Jest z nami gość, pan Michał Duda, kurator wystawy. Zaglądamy do Wrocławia. Jaka to wystawa, panie Michale? Dzień dobry. Współkurator w sensie ścisłym. Jest to wystawa W czasy krajobrazu wypoczynku. Jest to wystawa, która... No, teraz wchodzimy w taki najtrudniejszy moment ekspozycji tej wystawy, bo już wrzesień, więc z jednej strony dla większości z nas wakacje się skończyły, ale jeszcze jest to okazja do tego, żeby poobcować z tym, co widywaliśmy podczas naszych wakacyjnych peregrynacji, czasem z bliska, czasem z daleka, czyli z fantastycznymi obiektami, które służyły wypoczynku na przestrzeni całego niemal XX wieku i na początku XXI wieku, ponieważ właśnie z ponad stulecia obiekty pokazujemy tu w Muzeum Architektury w ramach wystawy W czasy krajobrazy wypoczynku. Czyli są to zdjęcia, ale to są zdjęcia dotyczące jakiegoś jednego regionu Polski, czy niekoniecznie? Zupełnie niekoniecznie i nie są to do końca zdjęcia. Zdjęcia oczywiście pojawiają się na tej wystawie, są to fantastyczne zdjęcia i filmy Jakuba Certowicza, ale przede wszystkim pokazujemy tę architekturę przy pomocy modeli. Zdjęcia tylko uzupełniają to, czego nie do końca widać, a co dla nas jest szczególnie ważne, czyli to, jak bardzo dobrze zwykle architektura służąca wypoczynkowi, rekreacji, miłemu, dobremu spędzaniu wolnego czasu współgrała z tym, co było w ramach tej kontemplacji najbardziej istotne, czyli z krajobrazem. I tych krajobrazów też pojawia się tutaj wiele, bo pokazujemy obiekty, które są usytuowane nad morzem, wśród lasów nizinnych, nad jeziorami i w górach. No i każdy z nich jest na swój sposób interesujący. Czyli to jest taka architektura, która wtapia się w ten krajobraz, nie burzy widoku. Myślę, że to nie burzy i dopełnia, to są dużo lepsze sformułowania niż wtapia, bo ona czasami się wtapia i czasem jest to tak niezwykłe wtapianie, że budynku można nie zauważyć, chociaż jest na przykład ośmiokondygnacyjnym hotelem. To jest taki przypadek na przykład hotelu Granit w Szklarskiej Porębie, który właśnie tak został wtopiony w krajobraz, w dolinę między dwoma górkami, że właściwie od strony ulicy wygląda jak dwukondygnacyjny pawilonik, a tak naprawdę ma bite 8 kondygnacji, jest pięknie tarasowo wkomponowany w krajobraz, ale czasem to obiekt w ogóle nie udają, że ich nie ma. Jak na przykład, nie wiem, dom turysty w Płocku, który stoi nad Skarpą Wiślaną, jak abstrakcyjna rzeźba i jednocześnie też harmonijnie z tym krajobrazem funkcjonuje. Bo tych strategii harmonii, które pokazujemy w ramach wystawy, jest kilka. Czasem to jest chociażby czerpanie z krajobrazu kulturowego, czyli budowanie tak, jak drzewiej bywało, z ogromnym szacunkiem dla lokalnej tradycji. I tutaj chociażby takim dobrym przykładem są obiekty związane z Podhalem, nie wiem, jak schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, które choć zbudowane w czasach socrealizmu na przełomie lat 40. i 50., to kontynuuje wątki stylu zakopiańskiego i tradycyjne materiały wkomponowane w tę dość nowoczesną bryłę sprawiają, że ono wygląda tam jakby było zawsze, chociaż się przed nami nie chowa. A w związku z tym, że wygląda jakby było zawsze, to jest współistnieje z tym krajobrazem jako nierozłączny jego element. To taka podróż przez historię, bo schronisko, uzdrowiska, jakieś domy wypoczynkowe, tak? Domki Byrda na przykład, tak mnie się wydaje. Tak, to jest też podróż przez to, czym wypoczynek był, bo jego znaczenie i funkcjonowanie zmieniało się na przestrzeni 100 ostatnich lat. Najpierw był sportem, że tak powiem, bardzo mocno elitarnym, dostępnym tylko tym najbogatszym, a spopularyzował się już po wojnie, w czasach PRL-u, kiedy faktycznie ten masowy wypoczynek był nie tylko na agendzie politycznej jako deklaracja, ale też jakby akty prawne nakładały obowiązek na przykład na pracodawców, aby zapewnili infrastrukturę niezbędną dla wypoczynku dla swoich pracowników. Stąd wysyp ośrodków właśnie wypełnionych domkami kempingowymi. Dwa tygodnie w czasach na przykład. Dla każdego. Dokładnie. Dla górnika nad morzem, dla hutnika w lesie i tak dalej, i tak dalej. No ale trudno odmówić jakby sensowności temu założeniu, bo ten wypoczynek jest nam potrzebny, z czego chyba coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, też coraz częściej próbując uciekać od cywilizacji, chociaż na krótko, i stąd też takie zupełnie współczesne wątki na tej wystawie reprezentowane przez domy, które są takimi mikrodomkami ukrytymi gdzieś w lesie czy w górach, jak domek Baby Jagi na Podhalu, czy dom Hytte w Górach Bardzkich. Bardzo proste, bardzo nowoczesne, ale takie właśnie nienachalne i starające się oddać palmy pierwszeństwa swojemu otoczeniu, a nie sobie. To też bardzo cenimy, tę strategię w architekturze, zupełnie przeciwną niż wielkie hotele, które starają się pokazać, że są najważniejsze w okolicy. To nie o to chodzi. Proszę powiedzieć, bo powiedział pan, że pokazujecie państwo modele. Kto je wykonał? Skąd pochodzą te modele? Te modele wykonywała dla nas bardzo dobra wrocławska pracownia modelarska, która nazywa się Onimo, i oni, ich specjalnością jest modelowanie architektury. No i wszystkie te, które prezentujemy na wystawie, wyszły spod ich ręki, chociaż też to ciekawe, bo to są różne, zupełnie różne techniki modelarskie, i budynek, który wygląda jakby został wyciosany z drewna, czasem może się okazać, że został wycięty na laserze albo na frezarce CNC, której obsługi nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić. To ile tych eksponatów, może użyję takiego słowa, można zobaczyć? Czy to słowo pasuje, eksponat, do tej wystawy? Słowo eksponat zawsze pasuje do wystawy. 21 modeli, w tym jeden bardzo duży, bo jest to model szkieletu domku o tak zwanym szkielecie A, czyli czymś takim jak domek Brda właśnie, taki stojący trójkąt. I my go pokazujemy w skali 1:1, czyli taki, jaki jest w rzeczywistości. To jest taki trochę duch domku Brda. A oprócz tego 20 modeli w mikroskali, a to wszystko zanurzone w bardzo przyjemnej aurze, bo ta wystawa ma jeszcze warstwę muzyczną skomponowaną przez Biuro Dźwięku Katowice, która właśnie ma też trochę przywołać różne krajobrazy w formie muzyki. Więc w tej wystawie naprawdę można się zatopić, a można się zatapiać jeszcze przez nieco ponad 3 tygodnie, bo do końca września. Bo ważne jest, jak się wypoczywa, ale również bardzo ważne tutaj, jeżeli chodzi o tę wystawę, gdzie, prawda? Owszem, to wydaje mi się, że jeszcze moglibyśmy dodać z kim, ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Ale faktycznie to gdzie i to szacunek dla tego gdzie jest kluczowy zarówno w architekturze, jak i w jej pokazywaniu. Także zapraszamy do Muzeum Architektury we Wrocławiu. A zapraszał pan Michał Duda, kurator, współkurator wystawy. Dziękujemy bardzo serdecznie za wizytę na antenie Trójki. Ja również dziękuję. To teraz, proszę państwa, zagramy sobie, tak można powiedzieć, skoro mówiliśmy o tych miejscach, tak, tam dom, gdzie serce twoje. Look Me in the Heart w programie trzecim. Tina Turner.

A propos śpiewających kobiet, no to mamy rok 1986. Żeńska grupa Bananarama umieściła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów swój singiel zatytułowany Venus. Kompozycja dwa razy okupowała szczyt listy w Stanach Zjednoczonych. 16 lat wcześniej w wykonaniu holenderskiego zespołu Shocking Blue również była hitem numer 1 listy Billboardu i dziś posłuchamy właśnie tej wersji. Przebojów trójki ostatnio na pierwszym ponownie Anita Lipnicka. Pojawiły się 3 nowości. W 20 jest 13 propozycji. Głosowanie niezmiennie na stronie trójki. 75 notowanie listy w piątek po 19. A za 7 minut polecimy Państwu fajny film. W przeciwieństwie do Notting Hill będzie to thriller, ale też brytyjski. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to otwórz drzwi, teraz mówię serio. Nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz. U ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem ze mną. Cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje.

Audycja trójka do trzeciej to także... Fajny film. Jedna z ostatnich premier w naszych kinach, brytyjski thriller Meduza Deluxe, to zarazem jedna z najbardziej ekstrawaganckich ostatnio propozycji filmowych. Pozornie kryminał, a w dodatku najważniejsi nie są w nim ludzie, ale ich włosy. I ten wątek w rozmowie z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną rozwija Ryszard Jaźwiński. W wypadku tego filmu właściwie trudno określić, czy należy iść wraz z rozwojem fabuły za wątkiem kryminalnym, czy może jednak skupiać się na tych ekscentrycznych fryzurach, których wiele zobaczymy w filmie. To prawda, tutaj zarówno te fryzury, jak i wątek kryminalny poniekąd walczą o palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o uwagę widza. Co więcej, walczy o nią też wątek troszkę może poboczny, ale też bardzo ciekawie przez Thomasa Hardimana zarysowany, czyli wątek pewnego rodzaju portretu środowiskowego tych właśnie fryzjerów i stylistów fryzur, którzy biorą udział w tym regionalnym konkursie, który jest poniekąd osią fabuły filmu Meduza Deluxe. I rzeczywiście myślę, że widzowie będą musieli mieć podzieloną uwagę, żeby składać te poszczególne elementy układanki dotyczącej morderstwa, z drugiej strony skupiać się na fryzurach, które są naprawdę wyjątkowe i naprawdę szalone. Zresztą za ich projekt odpowiada Eugene Suleiman, który współpracował z Giorgio Armanim, z Chanel, z absolutnie topowymi firmami związanymi z modą i który zaprojektował wyjątkowo ekscentryczne, wyjątkowe, szalone fryzury dla tego filmu, czy też właśnie skupiać się na trzecim elemencie tego filmu, czyli właśnie na portrecie środowiskowym z naprawdę ciekawie i radykalnie zarysowanymi charakterami głównych bohaterów i bohaterek. Ale tak przy okazji ten film może nam uświadomić, jak przynajmniej dla niektórych ważną rzeczą w ogólnym wizerunku jest właśnie fryzura. To prawda, bo mamy do czynienia z bohaterami, którzy właściwie żyją włosami. To znaczy żyją tworzeniem fryzur, konkurowaniem w zawodach fryzjerskich. Musimy sobie na chwilę przestawić to myślenie i spoglądać na włosy trochę tak, jak patrzą na nie główni bohaterowie, dla których włosy to jest de facto jeden z najważniejszych elementów życia, jeśli nie najważniejszy. Zostawmy włosy, bo wiem, że chciałeś w związku z tym filmem zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo interesujący aspekt. Tak, ten film jest w Stanach Zjednoczonych dystrybuowany przez studio A24, które w ostatnich latach zasłynęło jako takie chyba najciekawsze studio oferujące zarówno wśród filmów produkowanych, jak i wśród filmów dystrybuowanych. Kino właśnie gdzieś łączące autorską wizję z kinem gatunkowym. Filmy z tego studia otrzymały bardzo wiele Oscarów i nagród na światowych festiwalach, ale też mówimy o pewnej marce, w której zazwyczaj po prostu możemy zaufać, dlatego że bardzo rzadko się zdarza, żeby jakiś film ze studia A24 okazał się klapą, czy okazał się filmem niedobrym i to poniekąd jest taki stempel jakości w tej chwili, w związku z czym też Meduza Deluxe wpisuje się tutaj w politykę, czy też w tę taką ideę studia A24, żeby pokazywać filmy, które przekraczają pewne granice narracyjne, czy gatunkowe i pokazywać je szerszej publiczności. To w tym kontekście chyba nikogo nie zdziwi, że oto w tytule filmu pojawia się słowo deluxe. To prawda. Daje właśnie takie podsumowanie tego filmu, który z jednej strony jest pełen znaczeń, z drugiej strony jest bardzo ekstrawagancki i wyjątkowy. Czyli warto wybrać się na właśnie film thriller Meduza Deluxe, który poleca Ryszard Jaźwiński, z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną właśnie rozmawiał. I jeszcze właśnie zaproszenie. Ryszard Jaźwiński jak co piątek zaprasza od 13 na audycję w programie trzecim trójkowo filmowo. The phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter. Też bardzo zachęcamy do niezmiennie dobrego nastawienia na program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty do 14 to jeszcze Seal Crazy, no i właśnie za 5,5 minuty serwis trójki. A man decides they'll deserve all to